Dieu a monté manangai, Nzambe na mawa. Yoka loyembo uta na monté manangai Nzambe. Yamba yango lokola malasi solo kitoko. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa. Yesu, oh oh oh oh. Yesu, alleluia. Yesu, ozali Nzambe. Yesu, alleluia. Nakoyemba lelo ozana. Nakokumisa yonde Nzambe. Nakotatola lelo masiya. Nakoyemba yo elonga nanga. Nzambe na mawa. Nakoyemba lelo ozana. Nakokumisa yonde Nzambe. Nakotatola lelo masiya. Nakoyemba yo elonga nanga. Ozali Nzambe, makila etanga kiyompo nangai. Onyompo makina tina nangai. Nazwa lobi kompe bombo ya seko. Yotonda molingo, yotonda mawa. Yangwana koyemba, tika ngana yembela yo. Yesu, oh oh oh oh. Yesu, alleluia. Yesu, ozali Nzambe. Yesu, alleluia. Yesu, oh oh oh oh. Yesu, alleluia. Yesu, ozali Nzambe. Yesu, alleluia. Notalisa kipo nangayi na yemba Yesu Masia na lola balo biombongi solo na lokumu ngai pena lobio bongi na lokumu Nzamena mawa Nzamena bolingo na koyemba tika ngana sanjolayo Yesu oh oh oh, oh. Yesu alleluia. Yesu, ozali Nzambe. Yesu, alleluia. Nzambe nanguya, Nzambe bolingo. Nazangye loko ya kopesa yo. Bolingo na yo, eluti monene. Tikanga na yembela yo atanze mboyo. Osali ya mingi na bomo inanga. Na zange loko ya kopesa yo. Yamba selo yembo uta motema nanga. Yangonde libonza nga na bonze liyo. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa e. Yesu yonde papa. Yesu yonde papa. Yesu yonde papa. Yesu. Yesu yonde papa. Mwana na Nzambe ye ye. Yesu yonde papa. Libanga na talo masia. Yesu yonde papa. Ngana lingi yoro. Ngana lingi yoro. Yesu yonde papa. Mwana na Nzambe. Yesu yonde papa. Jésus, Namayele,